نحمد الله على توفيقه ونسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. طالبان ما تنوي وينحمد الله مرحمد ويو ألالر على توفيقه فرجي توفيق دا ألا ألا تحمد ويو فرجي شومشتي توفيق را كريري نحمد مرحمد ويو ألالر على توفيقه فرجي توفيق دا ألا ومشتا مشتي كم توفيق را كريري فردا باني دا ألا حمد ويو لانج نكتا وي وَيَهَذَا دَغَ مَقُلْ دَ آغَ قَالَدِي اَقَالِدْ شُمَقْ كِي ذِكَرْ سَوِيُو دَاغَ مَقُولَ طَالِبَانُ دَغَ وَمِنْهَا هُنَا دَ دَغَ زَيَا سَخَنُو قَوْلُ الْشَيْخِ قَوْلْ دَ شَيْخِ إِلَى آخِرُ الْكِتَابِ تَرْ آخِرَ دَ كِتَابِ دَ دَغَ زَيَا سَخَ دَ شَيْخِ قَوْلْ شُرُوسُ چِ مِبْزَلْ بِنِ عَمَرِ دَا تَرْ آخِرَ پُرِ دَ كِتَاب مَرُ دَ دَ چِشْتِي اقوال دې نکتی کې مقصد دا و چې خو دې قلم او قوله را ته پیدا او بلې دې یو سوال دغه وکړ خلاصه دا غو سوال بداو چې د دې مرول بسم الله او د حمد په مابین دا فصل طالبان ولې سوي دي په کار خدا و چې د حمد ورسته بسم الله ورسته دستي حمد ذکر کړه وای دا فصل ولې راغلی انو دا اړتیا سدان علمه سول د بسم الله او د حمد په مابین چې طالبان فصل نشته خو دا فصل هغه موږ ور بل چا ذکر کړی دی خپل د ماتم د طرفه څخه نه دی خیر دا خو موږ مخکې هم وویل چې د قال الشيخ عبارت د موږ د هغه تلمیذ او شاګرد خوا دی کچیری بل فرض هغه مخکنی عبارت د خپل د مستند سی کني نه دی وام کسی هم سره جواب کولی چې دا حمد او د بسم الله په مابین کې مر الفصل نه دی راغلی ولی دا صفت د مسند خپل ځان لره داغه صفت د پروردگار دی حمد خو به ویل کیږي ودی اظهار د صفاتو د کمال د چې د خپل هغه مر ول کمال صفتونه بیان کړه داغه صفتونه د چا دی طالبان د الله دی وی خدغه مقولتی او ریدلل هغه صفات د بنا داغه صفات د بانی طالبان د بنا صفات کوي دا د بانی صفات وی داغه بنا صفات وی چې د دې بنا صفات کوي نو داغه مرول صفات د مخلوق داغه د خالق صفات دی طالبان هغه خالق داغه چې مخلوق پیدا کړی دی چې داغه صفات پکشي کوي دا سوالی پکشری دا عین حمد سو کنی خنومر ول دا دا آغا مسنب قول ندی اعتراض نواری دیر خیر دا حمد ویلی دی طالبان حمد وای و چشتا حمد لغوی معنا هم لری اصطلاحی معنا هم لری طالبان دا دوارو معناگانو فما بین کی نسبت هم سا حمد پا لغت کی سناعن بلسان فپویری علی الجمیل الاختیاری خیر تعبیرونه خنوره کمره کمره غلی دی فلغوی معنا که دا هم تش یو تعبیر وکی خود گرد و معال و مقصد یو دی دا مرویل سناعن باللسان مرویل مرول علی جمیل الاختیاری دا غا دا هم لغوی معنا دا سنا دا فلسانه دا چې پر هغه جمیل باندې وکي هغه جمیل به د دې محمود په اختیار کې وي دا چې حمد وایه دغه ته موږ الحمد ویل کی او کته دې راته وایه چې دا چې څنګه لغوي معنا وکړه یو خو مشتمل پر استدراکات باندې ده پر استدراک مشتمل ده او بل دغه تعریف جامع افراد لره نه ګرځي استدراک کوم دي چې پکشي دي نو خلصانه قید ذکر کړی دا لسان تر سنا ورسته دا غمر ول چیست مستدرک ولی سنا وای و دا غت چی ذکر الخير باللسان دا سنا دا معنا دا چی ذکر الخير باللسان نو لسان چی دا سنا په معنا کی ماخوذ دی طالبان او بیا یې ته د دې حمد په معنا کی ان ذکر کې سنا اون باللسان دا نخو استدراك شو كنوس دي هذا فار بمر جواب دشوا شدا كذا يسي بنا بار تجريد بي دي السنة معنا دي داوي تذكر الخير ده بلسانة شي مجرد تجريد خطي بيجني خلوة ده لفظ اول ده بعض معنا ده فار ده تشيه ده لفظ ثاني نو ده سنة معنا بدا ذكر الخير بلسانة شي مجرد او يا بدش جوابو شدا تشريد ما علم زمنان ده طالبان زمنان ده دي سنة سخير لسانة معلمية دلو و تا تشریح پو که دا تشریح دی معولی مزمنان خمر دا استدراکات و بولونه دا یو دویم اعتراض پر معنی لغوی دا جه هم دا وکی چه لسان قید ذکر کی دا خو هم دا پروردگار جل جلاله هور ولی دا علا هم که مخلوق لروایی که خپل ځان لروایی آغا پا لسان بانی ندی ولی خو علا لسان نلری ولی خو جسم نلری نو چالا دا جسم منزه دی دا لسان منزه دی نو دا دا سنا که دا زان وایی که دا بل دا وایی اغمر پا لسان بانی ند او سره دا دی چه دا هم دا فروردگار دا هم دی دا هم دا تعریف سخور دی بلکه دا هم دا فروردگار اغا کامل هم دا اغا دی ولی هم تی تمعلوم دی چلور قسم دی تاجبان یو هم دا اغا قدیم قدیم لردی یو هم د قدیم حادث لري یو هم د حادث قدیم لري یو هم د حادث حادث لري دا هم د څلور اقسام زچ ستی صفات وکم لسانه دا هم د حادث حادث درس چې د الله صفات تر ته وکم دا هم د حادث قدیم لري الله چې خپل صفات مو کی هم د قدیم قدیم لري الله چې د مخلوق صفات مو کی دا هم د قدیم حادث درس نو فتغه هم چې دا دوا اقسام چې د قدیم حادث لري یا د قدیم قدیم لري دا دواړه چې هم د تاریخ وته چې لسانه قید ذکر کی هغه د فار به موږ د پد شو چې دلته د لسانه په معنا د مبدل تعبیر د طالبان د لسانه سیواز د جارحی مخصوصه نه د مراد مبدل تعبیر اغه د تعبیر کوم شی می بدد دغه سوي کی اغه په مخلوق کې لسان ده دا جاریهای مخصوصه ده او مول په علاک چاغه هر شی دې چاغه تعبیر کیږي هغه مراد نو هم د پروردگار خو آبی نو وتی نو سواد ده پس او کته دا وای چې د لسان څخه چې می بدد اول تعبیر واخې بیا هم د الله هم نه داخلي ولی خطاتش تعبیر راته وکی شمطوا هذا وصف باللسان على الجميل اختياره نو على خپل ځان ته پر خپل صفات ذاتي او حمد وایي هغه خو نو وتی ولی دا صفات ذاتي د پروردگار دا د الله په اختیار کې نه ولی نه دی په اختیار کې په اختیار کې چې طالبان هر هغه شی چې اختیاري وي هغه مسبوق بل آدم هر شی چې مسبوق بل آدم یا هغه حادث نو که صفات ذاتیه د پروردگار د الله په اختیار کې وي نو خو باره به موږ ول هغه حدس د صفات د پروردگار راست او د الله صفات حادث نه دي قدیم دي نو خو هم د پروردگار چې خپل ځان کې پر صفات ذاتیه وایي خو دا د ثناس ونه په مبدأ التعبیر پر جمیل سوله و دا جمیل اختیاری آغی ندی نو بیا خدا دا تاریف سخه دا هم دا هم دا پروردگار رو دی دا دیه دا پار پا بدل میزان که جوابون تی تا تیرس و طالبان چه دا آغه مرول اختیاری سخه زمر مراد داو چه دا غطائل مختار و مزتر و محتاج نوی خواهی دا اختیاری باره پا دا غشفت کیوی چه دا وز دا هم پروایه که اختیاریت پا نور شیانو کی لنی دا اختیاری سزمون اغا دا فاعلی مختار معنی امراد و یو جواب دا میزان که دا دا فکیر دویم جواب داو چه دا اختیاری مطلب استقلالی دی طالبان اختیاری معنی استقلالی وسنو دا شفاعت ذاتی دا پروردگار دا چه و الله تمر ویل برول ثابت

دا د تصاله د یو اروه داستان د تصاله نسبت ته چا دی هغه د دې حمدي اصطلاحي او د شکري لغوي دواړه فعلون ينبي عن تعظيم المنعم لكونه منعما د دغو دوو په مابین د تصاله نسبت او فاته سو د شکري لغوي د شکري اصطلاحي سره یاد هغه مرغ د دغه د حمدي لغوي د حمدي اصطلاحي سره یا د شکري لغوي سره د دغه دوو سره نسبت د عموم او خصوص من وجه دی. عموم او خصوص من وجه خطي ته معلومي هغه درې ماجې غواړي. په یوه کې به اجتماع سره کېدلی شي، په دوو کې به افتراق. اوس نو که داسې و چې تا به ما ته نعمت را کړی و، ما پر هغه نعمت ستا صفت په ژبه باندې وکړي، نه یوازې دا چې حمدي لغوي دی، حمدي اصطلاحي هم دی، شکري لغوي هم دی، دا د اجتماع ماده سو. او که تا نعمت را کړی و نو ما ستا صفت په لسانه نه دی کړی، بل مې یو داسې پیل وکړي چې هغه ستا تعظیم پکښې کېدی، نو دا حمدي اصطلاحي و شکري لغوي دی، خو حمدي اصطلاحي نه دی، حمدي لغوي نه دی، ولې حمدي لغوي خو لسانه غواړي طالبان. او که چیرې نعمت دې نه دی را کړی، دا هغه یې دي په لسانه صفتونه کومه، دا نو بیا هغه حمدي لغوي دی، خو موږ ویل هغه شکري لغوي و او حمدي اصطلاحي بیا نه دی. او د دغه حمدي لغوي، حمدي اصطلاحي، شکري لغوي د دغو درو سرو د شکر اصطلاحي سره د عموم او خصوص مطلق موږ ویل نسبت دی، یعنی شکري اصطلاحي خاص دی مطلقه، دا نور درې سره عام دی مطلقه. ولې په شکري اصطلاحي کې خدا غواړي ټول هغه شیان چې الله پر تا نعمت کړي دي هغه به استعمالوې په هغه شي کې چې د هغه دپاره پیدا شوي، که دې یو په هغه کې نه کوي مستعمل چې د څه شي دپاره پیدا دی، دا د شکر معنا باره نشته. تی به پوه شو هغه څه چې دغه شي و چې د حمد او د شکر دغه ترجمې وي، اوس به پر مصنف اعتراض وکړو، ولې نحمد الله ووایه نشکر الله ولې نه وایه؟ دا حمد او شکر خو ته یې ولي دی، اصطلاحي حمد او لغوي شکر خو بر سره تساوایه وه، دلته یې دا حمد ویلي ویلي دی، شکر یې ولې نه وایه؟ سره د دې چې مقام ته سړی وګوري مقام مقام د شکر دی، دا حمد نه دی، ولې شکر خو دا صفت په مقابله کې د نعمت، نو پر ده باندې الله د دې تصنیف نعمت کړی دی، دی دې د دغه نعمت شکر ادا کړي. شکر یې ولې نه دی ویلي چې حمد یې ویلي دی؟ یو دویم اعتراض دا پروکې پر ماتین هغه حمد خو دې ووایه، شکر دې پرېښو، دا حمد یې په جمله فعلیه ولې ویلي دی؟ خو دا نور مصنفین چې موږ وینو اکثرا داسې وي چې حمد په جمله اسمیه باندې وایي، تا دا د حمد عنوان جمله فعلیه ولې ګرځولې؟ دریم بیا چې دې په جمله فعلیه باندې وایه طالبان، دا دی ولی هغه متکلم مع الغیر صیغه ویلی ده، خو ته هم دوایه ګرد خینو نه وایي، ته یو مصنف یې هم به ته ذکر کوې، نو موږ ویل موږ نور خو نو حمدونه نه دي در سره ویلي ستا د متکلم مع الغیر صیغه څه شکل استعمال کړ. د ګرد جوابونه به طالبان وکړو، دا هم چې ویلی دی شکر یې نه دی ویلی، یوه وجه خدا د طالبان چې داسې حدیث راغلی دی من لم یحمد الله لم یشکر الله، که چا حمد نه ووایه هغه شکر نه دی ادا کړ. او بل دا هم د شکر رأس دی، اصل د شکر چې دی هغه حمد دی، ولې شکر چې دی په لسانه هم کېدلی شي په ارکانو هم کېدلی شي چې آزاد په هغه مر ول، نو دغه باندې په قلب باندې هم کېدلی شي په زړه باندې، خو په دا ګرد کې هغه ښه شکر دا دی چې په چا باندې په لسانه، نو هغه خو باره هم ام دی طالبان، نو هم خو موږ ول هغه د شکر موږ ول رأس دی یو. او بل به دش جواب دا مصنفین چې په سر کې د دې کتابو دا هم ذکر کوي، نو خو مطلب یې دا وي چې اتباع د سلفو کوي، د قرآن یې کوي، د حدیث یې کوي، نو په قرآن کې خو هم شکر نه دی حمد، سلف خو هم حمدونه ویلي شکر یې نه دی ویلي، فحديث كي خو أم أمر فهم تسوي دين وفشكر خو ندي سوي ولو كشكر وهم جسر يبي وداد حمد عنوان ذكر سوي دين نوزك ذا هم تر أغا شكر مختارك جملة في عيابي أتوي السوي دا طالبان جملة اسمية ندا مختارك دا دي دا بارا أشقر فخبل وجه ويلي شو وجه دا غدا فا وجهك جرياني فر أصل كرد طالبان ضبط په جمله اسمیه حمد وایمه ته به اعتراض را باندې کې دا حمد ویلی په جمله اسمیه ویلی دی اصل خدا دی چې هم په جمله فعلیه سره وای ویلی جمله اسمیه خو دا حمد اخبار دی ما دا غیدی کنه حمد خودی په جمله فعلیه نو د خو عادی جریان پر اصل کړی دی یو څوک چې طالبانو جریان پر اصل باندې وټ نو پر هغه باندې بیا اعتراض واری دی یا یو او یا یمر ول د شی واجه ذکر کوم دا جملې اسمیه باندې هم طالبانو پر طریقه د دوام او د استمرار د اظهار د خپل عجز وکي چې زدا هم پر طریقه د دوام او د استمرار نسم ویلای دا خپل د عجز اظهار طالبانو کړی دا اظهار د عجز دا عین هم خوای و درت چې د خالق صفات ته کمال ښکاره کړي نو به ته د هغه تعجز یې د هغه بې عیني هم او یا به دس شي وایي طالبان چې دا هم مرول پر طریقه باندې په جمله فعلیه چې سړی وایي دا پر طریقه د هغه دوامې تجدجدې طالبان په جمله اسمیه چې وایي هغه پر طریقه د دوامې ثبوتې دي دغه پر طریقه د هغه دوامې تجددي یو پیل کول دا پر طول و اشق و سخت نو خو افضل د عباداتو اغا اشق د عباداتو وی طالبان کم عبادت دیر مرول تکلیفی وی اغا با افضل چه یو سره طالبانو جهاد تولار سی علت پسنگر کناش دی دا دیه با ثواب دیر وی که بستر پشای تبلیغ دی یا دا مجاهد دا پر دیر دا تبلیغ دا ولا که پر دیر دا با کسام پر وار ولی په تبلیغ کې نو څه مرول د غستا تکلیف شته خو خپل اودسونه تازه کوه خپل مضبوطه ډوډۍګانې خوره تی به پوس ولس ماجد لمونځونه دې کوه حاجي کرد الله دې کوه په دې کې نو څه تکلیف په جهاد کې نو چلته افلاد د همزه قدر باندې کارم او ټکان شروع شته د تیارو غرنبۍ هغه زور غواړي که دغه زور غواړي اشق د عباداتو طالبانو افضل د عباداتو ولې به موږ ویل مرول روژه دا داود علیه السلام په فقه کې دا وایي تر ټولو افضل روژه ده نفلي یوه ورځ یې خوره دا بله ورځ یې نهسي دا افضل تر دې دی چې هره ورځ یې نهسي ولې چې هره ورځ یې نهسي به هره عادتي شي هر حضور نه درکوي تکلیف نه درکوي چې یوه ورځ دې روژه وي دا بله ورځ یې فراغت چې هم خوري په عادت نه وي طالبانو اباره پر سړي دغه هغه اشک چې دا پر تکلیفي شي نو گرد امر افضل د عبادات او غویچ اشق د عبادات نو دا هم پر طریقه د دوامي تجددي دا امر ول ډیر سخت دی نو د خو هغه افضل عبادت عادي کړي چې هم دې په جمله کې یا باندې ویل دي به پوسره دا خلاص متکلم دغه دي دا متکلم الغیر چې هغه ولي مختار کړي جمی چې هغه ولي د ادم مفرد چې هغه ولي نه دا ویل یو واجب خدا د طالبانو اشاره و دې ته کړه چې دا هم د عبادت دی چې سړی نش کولای او بلې شفقت پر هغه خپل اخوانو باندې کړی چې په جهان کې رضا سره شریکان کړي او بل نو هغه عبادت چې پر طریقه د اجتماع هغه افضل وی تر دې چې بلا اجتماع ولې منځ په جماعت یو په پنځه ویشت یا په اوه ویشت د منفرد واقع ولې خو د اجتماع امر الواجب دا غیوی کنی نو ځکه هغه متکلم غیر چې هغه مستعمله کړي خیر هم تاسو په لغت کې وو پیژندي په اصطلاح کې مو پیژندي طالبان هغه نسبتونه مو سره وو پیژندل لیکن دا هم اقسام هم درته وایي چې د قدیم قدیم لرو د حدیث حدیث لرو د حدیث قدیم لرو د قدیم حدیث لرو په دې هم چې یو نور شان هم څناڅه غواړي هغه چیش دي طالبان یو خپل هم دی یو حامد یو محمود دی یو محمود علیه دی یو محمود به دی داتن زش يعني حمد خم يدروش روي فز اشتلاع في لغة حمد حامد صور في أغويون كتا دا حمد حامد وين كي فبوير أو محمود بيا صور في أغا صور في كتا حمد ور لرويل كي دا حمد ور توايا أغا محمود بي محمود بيهي و محمود علي فما بي كتا فرق كبي أغا نقبلش دا كتري طالبان دا محمود عليه دا فارق دری تفسیر راغلی دی جلال پاشا کی ذکر کری دی کموی لی در معلوم بی کمنو بیا چموی در معلوم بس دری تفسیر دا محمود علیه دا فارسی یو محمود علیه و جیت ویل کی کم شی باعث پر هم دی دا محمود علیه باجی وی محمود علیه اغا دی چ اغا من رو المدخل دا کلمی دا علای الحمدللہ علی نعمائه مثلا دا نعما محمود عليه وقت تفسير خداي ست تفسير دا دي طالبان دا محمود عليه و دا محمود به فما بيك اتحاد زا چدي تغاير چدي اغا اعتباري اتحاد چزا چدي اغا نو چشتي دا محمود عليه و محمود به دوار اغا وصف حسن دي چ اغا مسند و اغا محمود في اغا وصف حسن پا محمود كي داغ محمود عليه امدي داغ محمود به امدي فغایر اعتباری دا قدر دی چه داواز پی حسن پا دیه ای سواخی چه ای واز پی حسن استا اسناد محمود تسوی دی دا محمود به دی چه پا دی اعتبار بانی واسه چه ای واز پی حسن پا تا داغ محمود متشب پا واقعی که دی یازده داوه کون چه پا متشب دی دا محمود عليه دا غیه وست حسن محمود علیه ام دی محمود بیه ام دی اعتباری قدر تغییر بینوده شوی که دا وست حسن پا دی اعتبار واقعی چیار دا غیه محمود چی دی دکی اصنات سوی دی محمود بیه دی که پا دی اعتبار اخی چی ای محمود تا پا دا غیه وست حسن متشب پا واقعی که یازه دعوه کهو دا اغا محمود علیه دی طالبان نو هم خو آدی تشی و پیجلی نو دیوی و دغدی نحمد الله مر هم دوایو علا لر اشد دلیت پردان احمد الله بانی وی و اینما اتا را تگی وک بالجمله الفعلیت و جمله فعلیه بانی طالبانو دوی مر اشیجی ولیکش تشتا کم یوادر معلومه خیر و تگوری خودواری پردوی و اینما اتا را تگی وکی پا جمله فعلیه وإن كانت كسم مبالغة فجملة اسمية كده وإن كانت كسم مبالغة فجملة اسمية أكثر ده وامجريا ده فارة ده جاريوالي پر أصل باني پر أصل جريان كوري سي اعتراض باني كي داخل با أغا وقتا پشتنا كوالي كجريان پر أصل باني نوالي يو أو بل أولي يدل چدلالت مك على عجزه پر عجز ده ده آغا هم ده سه پر طریقه ده صبات ده صبات پر طریقه هم ده ویل اینسم ده خفل ده عجز اظهار می وکی آغا صبات پر طریقه چه جمله اسمیه دلالت کی پر آغا هم نسم ویلی لأن جمله اسمیه تدل دلالت کی پر صبات بانی و بسی اشده دیوی بسیغه تل مزاری متکلم الغیره ده هم دی بسیغه ده مزاری متکلم الغیره ویلی فإن قيل كشاي كرازك لما عدل ولي عدل وفي مسند دا أغا جملية اسميس وفي ليت سرد دي مقصد هو الدوام أو استمرار دي للحمد عند حمد أو هو دا دوام واستمرار يستفاد دا فايدة كيري دا اسميس قلنا مر في جواب قلنا مر واي مر بثلاثة وجوه دا عدل يكري دي فدرو وجوه باني مر وایو دا عدل سوی دی فدرو وجوه بانی الاول لتازر الحمد هم تازر دی پر اغا دوام پر طریقه بانی ولی لعدم قابلیتی نا بجات صدن قابلیت تزمر للحمد حمد پار پر طریقه دا دوام دا استمرار ای مر دا دوام دا استمرار پر طریقه دا حمد قابل لیو ولی مرست دوام نستن و مرست پر طریقه دا دوام سنگه هم دوائی چه مرست پر خپل دوام نلرو نو هم پر طریقه دا دوام دا جه قابلیت پر مرست کستا يا يو والثاني دوم أندادي أغا جملة فعلية تدل دلت في پر تجدد باني أو پر حدث باني وفير أو كل جديد شوية أغن ولجزي إلا الموت يو مرق خن نكي طالبان قد أغا مرق خن نكي دا جهاد زور غالي تيبا فوزا دا مرق ندي دا خن نكي طالبان يوم لا فضائل ورطة ذكر كول ودغت مجاهدين جنگ شروس ملا صاحب غاس مجاهدين ورسول تا چيري زغلي خطاول دا جنت دا مخ پراوارا ولا غشما در طويل ولا چاغش دا منگر ما طاقت نكي جماع لكي تيبا فوزا دخوا غش لكاماش در طويل منگر فما سر مگر دو و دا غا موت طالبانو دا عشد يكار شئي دا دا سريز دا نغواري ار جديد شئي شخوان كي يو دا مرق خوان نكي او آغا دا شئيام دي چه دا آغا سه لابودی هم دا چه مرنو كي پا دي دنیا كي زانو تا برابر كو آغا بيا دا يرا تا ودهنیز فالسالي سن درهيم نو هم دا دي درهيم ود دا ودل استمرار دا هم فرسبلا دا تجدد دا اشق دي دا سخت دي على النفس پر نفس باني او دا غد امرول او افضل دي دا غد افلس او افضل دا عباداتو هي الاشق دي يعني هم پر طريقه دا تجدد دا سخت دي او افضل دا عباداتو ام دا اشق دا عباداتو في ببوسرت او الجملة الفعلية جملة فعلية تدل دلتك پر استمرار تجدد باني بخلاف الاسمية اسمية نكي خير سلور وجه ذكر کرده جريان پر اصل کرده دي اظهار دخل وجه ذكر کرده دي او مرول اغا نو ججد لجز دي دا ججد طريقه و او مرول افضل دا عبادات دا غو ولی خدا عشق ولو کپ دوغو کی مرول پر دایوه بانی بیا پمیر کی ترازو نواردی خدا تی عملت بیاستا غبالت گورو تاجبا دا خلاص نو حمد علال روایو على توفيقه پر توفيق دا الله ومشت عشد دا هم تعلقه ولی پر توفيق پر ورکه هم دا الله ولی پر توفيق وای پر بل نعمته ولی نوای لانج نکتای واجه ذکر کی ویعلق تعلقه ورکه دا هم بالتوفيق پر توفيق پر دا تعلق سنو آغا استلاحی نحوی تعلق نبی مراد دا لغوی تعلق مراد دا استلاحی تعلق مراد دا بيانو دا على توفيقه پوری دا اغا هم تعلق ندي على توفيقه تر هم دا تعلق نسي و دا بجارو مجروروی یا لغوی تعلق نو تعلق دا هم لیور کی تر توفيق پوری لأنه دا توفيق چدي دا مدارون اغا موقف عليه دي مرويل مرويل كل فوز دا ار کامیابی دا ار فوز دا ار کامیابی مرويل دا اغا موقف عليه دي فوز کامیابی طالبان فوز جنجوان خی یو چا سره ناس و ماره تقریر کاوه طالبان ولوزالی کل فوز القدیر او علال ردیر فوجان دی فی با فوز از قرآن ترجمه داغا چه غلط کور ما اول سو ازان دی غرقی فوجان یا ندی مانا دول وزالی کل فوز القدیر او علال ردیر فوجان دی یا فوز کامیابی طالبان خیر دار و مدار دا ار پوز چی دی آغا توفیق دی طالبانو چما تا توفیق دا دی درس نرا کول کولا اسم ستا تا دا دی طالبی توفیق ندر کول کولا اسی چی یو مدرسی والا تا دا مدرسی دا جوڑولو توفیق ور نکول مدرسه جوڑولی سی یا خو ار کار پا توفیق بانی کیجی توفیق را شی طالبان دا پلاس او منشئون او دا غا توفیق منشا دا مبداده خیرات الداری دا آغا خیر دا دوار دنیا دا دنیا دا خیر منشأم توفیق دی دا آخرت مرول آغا دا خیر منشأم چشتی توفیق دی که توفیق وو دا دنیا خیر هم پیدا کولیشی دا آخرت تم او که توفیق نو بیا نسی پیدا کولی آشه توفیق و چشت وای تالیبان اشگر وای وای دا غدی التوفیق پا لغت دست دادن کسی را در کاری خیر یا شر دا لغوی معنی دست دادن لاسور کول کسی را یو چالر در کارین پا کار که خیرین در خیروی یا شر کدشن در یو چا کومک کول در خیر پا کار کیوی که در شر پا کار کیوی دا غطا ویل کیوی یا بل زی مردش وایو چې جیز اسبابو چې موافق د مطلب سره شي مطلب خیر دی که شر دی نی کله دش تعبیر کو او په اشتلاک بیا توفیق جیل و گرزول اسباب العبد هغه اسباب د عبد دا وګرځي موافق لما دغه شي سره چې هو هغه ما خیر دی حق پاک د عبد او خیر عند الله دغه ستا اسباب هغه شی چې ستا د پاره خیر دی د الله په نیز که د هغه سره چې دا اسباب موافق شول توفیق و دغه ته ویل کېږي وانما زادو دوی زیات کړي دي قید دا قید عند الله چې دا خیر ستا په حق کې د الله په نیز وي هغه وجه دا ده لان المطلوب د عبد قد کله کله یکون خیر وي په حق کې د ده عنده په نیز د ده کله د شي وي چې د عبد په نیز بعضې شیان د دې عبد دپاره خیر وي د عبد په نیز باندې ده ځان ته خیر بوي په واقع کې خیر نه وي هغه لکه غصب د یو چا مال غصب کړي یا جنا ده په جنا پسې پیسې سپېریش کېدلي وي پسې ځغلي هغه موافق شو جنا ور ورسېد دا دی د ځان دپاره خیر بوي چې سپېره سر پسې ځغلي لیکن دا عند الله امر الخير دي يا نو ولا يكون ندي دا توفيق ندي او اسباب دا عبد شا موافقي دا مطلب سر هي غنو يط عين دي رجل دي وغيرها نخدير آزادي کرد خونو امن ذكر كو تاجوا وغيرها آغنو عبارت دي من سائر الاعضاء اغا باقي اندامون دا غد موافق سي دا اغا مطلوب سر شاغ خير دي ستاپا حج دا لا پنیز خير فالدغة التوفيق ويلكي لأن لكل من هذه أري ولر دغة أسباب مر ويلم لأن لكل أري ولر من هذه دغة يفعل فيل صدى أفعال صدى خير فدغة فأري ويو فيل خير كوليس نبي كل سير تكول وصلاة الجمعية دا فبسوة باني كي وقراءة القرآن قراءة القرآن كي فلسان باني طلب د علم دی او کسب د نفقې دی واجبې دی وغيرها نو دا غا اسباب دی کلی دا غا اسباب دی په کار واچول هغه ستا د مطلوب سره موافق هم سوله و دغه ته توفیق ویل کېږي نو چې دغه توفیق طالبانو دار و مدار د دې مرول هغه خیر د دارۍ نو دی او منشه د خیر د دارۍ نو ځکه یې د دغه هم تعلق ورکی تر چا پری تر توفیق پری حمد الان را مر وایو پر دغه چې توفیق یو مشترک کړی دی تی به پوسله بس چا بل جمله را دا وسته.